向かう途中、思わぬトラブルに陥った孫悟空だが、早くも重力トレーニングの成果が現れ、見事危機を脱することができた。その頃、ナメック星ではドドリアを倒したベジータがフリーザの隙をついてドラゴンボール探しに乗り出していた。勇気100倍、海王のもとに集結する戦士たち。 Rozmowa z Kaito. Coś podobnego. Całe szczęście, że żyjecie. Byłem przekonany, że już po nas. Nie smakuje ci? Niezbyt smaczne, ale niczego innego nie mamy. Co ty wygadujesz? Jak śmiesz? Jeżeli nie smakuje ci moja kuchnia, powiedz to wprost. Ależ skąd, wyśmienity bewsztyk? Po tym, co przeżyłeś, nie masz apetytu. To normalne. Spróbuj coś zjeść, przecież nie umrzesz nam tu z głodu. U nas pije się tylko wodę. My nie jadamy takich rzeczy. Poważnie? Nie brak wam tutaj żywności. Widziałem pola. Tak, mamy je. I uprawiacie? Tak. Namek była kiedyś zieloną i bogatą planetą. Nagle zmienił się klimat. Cała roślinność wyginęła. Dzisiaj próbujemy ją odtworzyć, by nasza planeta na powrót była piękna. To wymaga wielkiego wysiłku. Ça demande beaucoup d'efforts de notre part. Już po strachu. Jak się nazywasz? Dendy. Dendy, a wy? Kim jesteście i w jakim celu tu przybyliście? Poczułem jakąś siłę. Sprawdźmy to. Co się stało? Myślicie, że ktoś nas tutaj zaatakuje? Nie sądzę, by ktoś nas wyśledził. Tam niedaleko toczy się walka. Co? Ktoś napadł na wioskę, to pewne. To nasz wróg. Nie ma wątpliwości, to Vegeta. Właśnie steroryzował wioskę, by zdobyć kryształową kulę. A to bestia. Jak można być aż tak okrutnym? Nauczył się zmysłami wyczuwać czyjąś obecność. Najgorsze jest to, że jesteśmy zupełnie bezsilni. Do czasu, kiedy zjawi się Songo, nikt nam nie pomoże. Nie zdołamy uratować tutejszej ludności. Jeżeli wróg położy łapę na kryształowych kulach, czeka nas koniec świata. Trzeba mu w tym przeszkodzić. Gdybyśmy tak znaleźli chociaż jedną, zyskalibyśmy na czasie. Coś ty, dopóki nie zdobędzie wszystkich kul, dopóty będzie terroryzował Namechan. Trzeba go powstrzymać. Sytuacja jest beznadziejna. Nawet z pomocą Songa nie dorównamy siłą Vegecie i Frezerowi. Żałuję, że nie wykończyłem tej bestii. Nie odpowiedzieliście na moje pytanie. Skąd przybywacie? Kto wam powiedział o kryształowych kulach? Błagam, ratujcie moich ziomków. Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego go zabiłeś? Ostrzegałem. Jeśli nie oddacie mi kryształowych kul, zginiecie. Nigdy ich nie dostaniesz. Ale jesteś uparty. Zapewniam cię, zdobędę je. Stój! Niepotrzebnie mnie do tego zmusiłeś. Myślałem, że będę musiał wszystko przeszukać, ale nie trzeba było. Teraz trzeba ją ukryć w bezpiecznym miejscu. Nikt nie będzie jej szukał na dnie jeziora. Wrócę tu po nią. Frezer ma już 5 kryształowych kul. Muszę szybko odnaleźć ostatnią. Gdzie on się podział? Dlaczego nie wraca? Już dawno powinien zjawić się tu z tamtymi łobuzami. Nie szkodzi. Niech sobie ich szuka. Nie będziemy na niego czekać. Sami poszukamy kryształowych kul. Dobrze. Możemy przeszukać wszystkie pozostałe wioski. Zajmiemy się zlokalizowaniem wiosek. Zgoda. Ruszajcie. Zabieram 5 kul. Będę na was czekał w statku kosmicznym. Pośpieszcie się. Chciałbym, by jak najszybciej spełniło się moje życzenie. Tak jest, panie. Sprawdzisz z tej strony. Jeżeli natrafisz na jakąś wioskę, zawiadom mnie. Nie sądzę, byś sobie poradził z nameczanami. Dobrze. Spotykamy się za 3 godziny w statku kosmicznym. Tak jest. Obawiam się Wegety. Kto wie, może już odnalazł 2 ostatnie kule. On także ich szuka i zrobi wszystko, żeby je zdobyć. Jeżeli już je ma, oszczędzi nam poszukiwanie. Wcześniej czy później zjawi się tutaj. Sam nam je tutaj przyniesie. Kiedy będę miał 7 kryształowych kul, spełni się moje marzenie. Wracam na pokład statku. Teraz rozumiesz? Ten, którego nazywaliśmy Wszechmogącym, pochodził z Namek. Przybyliśmy po kryształowe kule, żeby dzięki ich mocy wrócić życie naszym przyjaciołom. Jeżeli spełni się nasze życzenie, Wszechmogący stworzy nowe kryształowe kule. Rozumiem. Mógłbym wam pomóc. Chodźcie ze mną. Zaprowadzę was do naszego wielkiego wodza. Przedstawicie mu wasz plan. Je vous conduirai auprès du chef suprême. Comme ça, vous lui expliquerez quel est votre plan. Quoi? Co takiego? Wielki wódz? Kto to taki, powiedz? Dał życie mieszkańcom Namek. Tylko on przeżył katastrofę, o której wam wspomniałem. Dzięki niemu nasz lud przetrwał. Jest ojcem nas wszystkich, a ja jestem jego 108 dzieckiem. 108? Poważnie? Jak mógł mieć aż tyle dzieci? To nic trudnego. Zniósł wiele jaj, to wszystko. Coś podobnego. Ciekawa sprawa. W takim razie wasz wielki wódz jest kobietą, prawda? Kobietą? A co to takiego? Powiedzmy panią, jeśli wolisz. Z jednej strony są panie, a z drugiej panowie. Dam ci przykład. Tata jest panem, a mama jest panią. Tutaj wszyscy są podobni. Nie ma między nami różnic. Słyszałeś? Nameczanie znają tylko jedną płeć. Dziwny lud. Polecimy z tobą. Wyjaśnij nam najpierw, dokąd chcesz nas zaprowadzić. Wróg, który zaatakował moją wioskę, ma już 4 kryształowe kule. Przed chwilą mówiliście, że właśnie w tej chwili ktoś inny atakuje inną wioskę. To prawda. I nawet wiemy, kto to. Ciekawe, nic już nie wyczuwam. Może zlikwidował wszystkich mieszkańców wioski? To byłoby straszne. Jak tak dalej pójdzie, nie przeżyje żaden nameczanin. Musimy się pośpieszyć. Jeżeli rzeczywiście wróg zdobył kryształową kulę, pozostała już tylko jedna. Powiadasz, że to wielki wódz posiada ostatnią? Tak. Więc będzie go szukał. Nie zapominaj, że ten potwór potrafi wyczuć obecność nameczan. Bez trudu odnajdzie wielkiego wodza. Pójdzie prosto do niego. Nie mamy chwili do stracenia. Trzeba go ostrzec. Ratujmy go. Musimy przeszkodzić tej bestii w realizacji planów, inaczej zginiemy. Lecę z tobą. Dziękuję. Ty i Bulma zostaniecie tutaj. Bądźcie ostrożni, bo inny nieprzyjaciel może się tu zjawić. A gdybym tak, nie trzeba, zostań tutaj. Będziemy na ciebie czekać. Miejcie oczy szeroko otwarte. Wracajcie jak najszybciej. Coś mi się wydaje, że Vegeta jest silniejszy niż kiedyś, a ten Frezer jest po prostu potężny. Nawet jeżeli Son go przybędzie na czas, nie wiem, czy zdoła ich pokonać. Na razie musimy zdobyć ostatnią kryształową kulę. Trzeba ją bardzo dobrze ukryć i czekać na Songa. Potem zobaczymy. Tylko cud może nas uratować. W co ja się wpakowałem? Udało się. Teraz mogę zwiększyć siłę ciążenia. Ustawię 30. Songo, słyszysz mnie? Odpowiedz. Coś takiego. Przecież to głos Kaito. Tak, to ja, Kaito. Gdzie jesteś? Masz zmieniony głos. Nie powiesz mi, że jesteś w przestrzeni kosmicznej. Ależ tak, lecisz na Namek. Masz nadzieję odnaleźć kryształowe kule? Tylko tyle masz mi do powiedzenia? Nie wiesz, co się stało? Sytuacja na Namek skomplikowała się. Naprawdę? Jesteś pewny? Później o tym porozmawiamy. Muszę się zająć moimi gośćmi. Masz gości? Oczywiście. Właśnie przybyli. Nie chciałbym cię zdenerwować, ale byli od ciebie znacznie szybsi. Są fantastyczni. Kto to taki? Zgadnij. Jest ich czterech. Mówi ci to coś? Nie powiesz mi, że... Twoi przyjaciele przybyli prosić mnie o trening. Cudownie. Wspaniała nowina. Nie spodziewałem się tego. Mogę z nim porozmawiać? Oczywiście. Połóż dłoń na moim ramieniu i mów. To ja. Słyszysz mnie? Yamsha? Przybyliśmy tu wszyscy. Będziemy trenować. Dowiedziałem się, że jesteś w drodze na Namek, że chcesz odnaleźć kryształowe kule. Dziękuję ci. Wierzymy, że ci się uda. Jesteście wszyscy? To znaczy, że szatan serduszko także jest z wami? Jest tutaj. Jasne. A co ty sobie myślisz? Zamierzam być lepszy od ciebie. Wszechmogący także jest z wami? Nie, nie ma go. Za to jest Chaos. Chaos? Jakim cudem go odnaleźliście? Wszechmogący nam pomógł. Wspaniale. Bardzo się cieszę. Cudownie. Są u wielkiego Kaito. Na pewno uda nam się ich wskrzesić. Songa uradowała wiadomość o przyjaciołach. Nie wie jednak, że na Namek rozgrywa się straszliwa tragedia. お前の手に負える相手ではない。奴を怒らせてはならんぞ。これは海王の命令だ。次回ドラゴンボール Z 危険悟空よ、フリーザには手を出すな。 ピッコロさん、海王様の前でダジャレ言えるかな。